A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów, jedynie złoty 19. Tak, jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do Warszawy wróciło samolotem 65 osób ewakuowanych z Izraela. W Niemczech na posiadanie broni pneumatycznej będzie potrzebne zezwolenie. Coraz mniej letnich festiwali muzycznych na Węgrzech, wszystko z powodu trudności finansowych. W Warszawie wylądował samolot z kolejną grupą Polaków ewakuowanych z Izraela. Na jego pokładzie jest 65 osób, które drogą lądową przewieziono z Izraela do stolicy Jordanii Ammanu. Grupa przekroczyła przejście graniczne przed południem. Polaków z Ammanu przetransportował samolot polskich sił powietrznych, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W operacji pomogli żołnierze polskiego kontyngentu stacjonującego w Jordanii. Mimo wojny Izraela z Iranem, życie w Jerozolimie toczy się w miarę normalnie, tak mówi mieszkający tam Dariusz Horszowski. Nie ma jakiegoś zastoju życia w Izraelu. To jest zwariowany kraj, w którym ludzie po prostu kontynuują jakby nic, jakby im rakiety na głowę nie leciały i nie było wojny z 3-5 krajami naraz. Po prostu kontynuują życie normalnie. Wszystko jest otwarte, punkty jedzenia, sklepy. Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na reaktor jądrowy w okolicy miasta Arak w Iranie. Iran z kolei wystrzelił około 30 pocisków balistycznych w kierunku Izraela. Szczyt NATO został skrócony do jednej sesji roboczej, żeby uniknąć wcześniejszego wyjazdu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niedawno Donald Trump opuścił wcześniej spotkanie grupy G7. Szczyt miał trwać 3 dni. Spotkanie w Hadze ma rozpocząć się we wtorek. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Niemcy uzupełniają ustawę o broni. Rząd Friedricha Merca przyjął projekt wprowadzający zezwolenia na broń pneumatyczną, do tej pory nie objętą ustawowymi zapisami. Broń pneumatyczna długo uchodziła za niezbyt groźną, dlatego do jej kupna nie było potrzebne zezwolenie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekonuje, że obecnie produkowana amunicja jest już śmiertelnie groźna, może nawet przebijać kamizelki kuloodporne. Broń pneumatyczna jest groźna dla służb interwencyjnych i dla obywateli, dlatego łatamy dziurę w prawie, ogłosił Aleksander Dobrindt. Komunikat szefa MSW mówi o podobnych zasadach jak przy broni palnej. Osoby do 25 roku życia nie tylko muszą jak inni udowodnić swoją wiarygodność i wskazać cel posiadania broni, ale też na własny koszt poddadzą się badaniu psychologicznemu. Tego samego dnia co Niemcy, także Austria zapowiedziała zaostrzenie prawa dotyczącego zezwoleń na broń. Na jej szczególnie niebezpieczne rodzaje zgoda na posiadanie będzie wydawana dopiero wnioskodawcom po 25 roku życia. Również w Austrii większą wagę odgrywać będą badania psychologiczne. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Z powodu trudności finansowych na Węgrzech likwidowanych jest coraz więcej letnich festiwali muzycznych. Przez wiele lat kraj był uznawany za mekkę takich imprez. Dawne czasy, gdy na Węgrzech co kilka dni odbywał się duży festiwal muzyczny, powoli odchodzą w zapomnienie. Z roku na rok jest coraz mniej takich imprez. Właśnie poinformowano, że w tym roku po raz ostatni odbędą się festiwale Colorado w Nagykovácsi i Banky to w Bank. W tym roku nie będzie już największej imprezy muzyki elektronicznej Bolton Sound w Zomardi. Tu na porażkę złożyły się kłopoty finansowe i niechęć mieszkańców. Kryzys branży przyniosła oczywiście epidemia koronawirusa. Rosnąca inflacja, coraz większe wymagania artystów i zmniejszone zainteresowanie sponsorów sprawiły, że wiele imprez przynosi z roku na rok straty. Tak jest również z największym i najbardziej znanym węgierskim świętem muzyki popularnej, Sziget w Budapeszcie. Jego organizatorzy przyznali, że w zeszłym roku festiwal przyniósł stratę o równowartości prawie 40 milionów złotych. Mimo to nie zakładają na razie likwidacji wydarzenia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pogodnie na zachodzie, a na wschodzie pochmurno i może padać deszcz. 17 stopni na wybrzeżu, wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich, 22 w centrum i 24 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.

on właśnie dwukrotnie pojawia się na albumie Mika Karna z roku 87. Na albumie, który nie należał do najlepszych, przynajmniej w opinii pana Mika. No ja się z tym stwierdzeniem oczywiście nie zgadzam. Pani Katarzyna suszy lawendę. Dla wszystkich, którzy pojawią się tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej 357 28 sierpnia podczas 500. wydania Off Control. A dlaczego? No bo wtedy podobno mają być pyszne ciasteczka lawendowe. Pan Jacek napisał, że dzisiejsza audycja brzmi trochę jak lista wszechczasów Trójki. Jak do tego zestawu dodamy jeszcze pana Rogera Watersa. Zaczyna się dźwiękowa historia Watersa z roku 92. Amused to Death, dźwiękowa opowieść, nad którą pracował w 11 studiach na dwóch kontynentach. Opowieść nagrana wraz z towarzyszącymi mu muzykami grającymi jako The Bleeding Hearts. Czas na ofowy kącik filmowy. Opowieści o wizji naszej planety, która wydaje się być niestety niezbyt optymistyczna. Sebastian Marnier wziął na warsztat motywy powieści Christophe'a Dufosa i tak właśnie powstał francuski dreszczowiec Le de la Sautie. Myślę jednak, że rolę pierwszoplanową jednak tutaj odgrywają dźwięki, tajemnicze dźwięki grupy Zombie. Zombie. Pani Małgorzata napisała, że dzisiaj Off Control i Off City, na wsi bardzo cicho, bardzo ciemno, czyli idealne warunki do słuchania. A pan Jacek zdaje się, że chyba jeszcze oficjalnie się nie meldował. Pan Jacek pozdrawia z Mazur, miejscowość Kurki, gmina Olsztynek. Kurki oczywiście dopisane, były też pszczółki, a są kurki. To teraz za sprawą magii radia przenosimy się do Holandii. Hi, we are Resplendor and you are listening to Off Control on Troika, and we would love to invite you to listen to our music. Zaśpiewała Susan Christie. Trochę nie chce się w to wierzyć, ale przez 52 lata album Paint the Lady przeleżał w szufladzie. 52 lata. Susan co prawda miała podpisany kontrakt płytowy z wytwórnią, ale demo materiału uznano za mało komercyjne i kontakt z Christie rozwiązano. Niedoceniony, zakurzony, ale odkryty na nowo w roku 2006 roku album Paint a Lady doczekał się premiery. Rainy Day to trochę jak z komentarzem od pani Doroty. Serdeczny dobry wieczór z mocno dziś schłodzonych Suwałk po dwóch ulewach, po grzmotach i po podwójnej tęczy. Pani Kate Bush w poszukiwaniu Piotrusia Pana. It's been such a long week, so much crying. I no longer see a future. I've been taught when I get older that I'll understand it all. But I'm not sure if I want to. Running into perils at the school gates, she whispers that I'm a poor kid.

Yeah.